تاسو ته درجه د شهادت نصیب کیدل نه اگر چې دا درجه شهادت په اعتبار د اسباب ظاهری او د دنیا خو خزلان دی خزلان دی رسوائی افکاری خو نا په اعتبار د حقیقت چې دینو دا ډیر لوی اجر او ډیر لوی انعام دی والله لا يحب الظالمين الله نه خوښي ظالمان نو کوي چې درې حکمت شنو خده چې کافر ظالم دی او الله کافر خو نه خوښي نو دا کافر زور په تا باندې ختمي او ته ورته مخ کې کړي زکه چې ته دا غي کنه نو سره چې چا سره دشمني کوي دشمني نه خپل سره او پسې لګي زوی لګي رور لګي الکه لار چې ور پسې شابد علی چور لماتا کا سر ولمات کا نو کافر د خدای دشمن دی او ته پوج د ایمان د خدای دوست دی نو ته په مخ کې کړي چې لار شو پسې ولی یمحص دا بل حکمت ته jihad دی ولی یمحص الله الذين امنوا او دې لپاره چې پاک کړي د ګناہوں نه الله پاک هغه چا لرا چې راوړي د ایمان یمحص د تمحیص نه دی او تمحیص په معنا د تطهیر سره دی چې تطهیر شه نو معلم دوه خبرې کوي چې کافر غر شه نو ملک د کفر نه پاک شي او که ته شهید شوی نو ګناونه دې پاک ختم شه که ته شهید شوی نو ګناونه دې وینځل شه او که کافر مر شه او مردار شه نو دنیا پاک شوه ولی یمحص الله او دې لپاره چې پاکي الله تاسو له ګناونو نه پاک الله مؤمنان د ګناونو نه ځکه په شهادت ګنا ختميږي نو یا یمحص الله الذين امنوا الله ستر کی مؤمنان د اختلاط ته کافر نه سلورم حکمت یا پنځم کچ نصاب دې پوره شي و یمحق الکافرین اور الله ختم کی مٹاو کی زور د کافرانو د کافر زور په ختميږي ام حسبتم زجر پا دی باندی مؤمنانو تلغوان زجر دی چه جنت تا مکه او پا گوٹ که ناس دی ام حسیبتم ایتاسو گمان کوئی ایتاسو تمک کوئی ان تدخل جنتا چه لار بشه جنتا ولما یعلم اللہ حالانکی تر اوسا پوری ندی اخکار کری اللہ پاک ذکر دا علم دی مراد تمیز دی جدا کول دی لا ندی اخکار کری اللہ پاک الذين كسان جادو منكم چې jihad کړی دي تاسو نه ويعلم الصابرين او نه جدا کړی هغه خلک چې صبر کوي په مصائب د دین ته تمکه چې جنت ته لاړ شما او حالانکه تمیز د jihad مجاهد په jihad نه دي شوی او تمیز د صابر په تکلیف نه دي شوی جنت تزي غالبا مشکلات jihad در باندې راځي او مشکلات اور مصائب د دین بم دربان راضی ترجم نجاتا ولم تسلک مسالکا ان السفینه لا تجری علی الیبوسی وا واڑی نجات اپلار د نجات نزی کشته خو چرتا په چنه د چلی دلی کشته خو همیشه په درابونو کې چلیږي نو چې خامخ خپل کشته چلای نو مصیبتونه به برداشت کړي ولقد كنتم البت تحقيق ويتاسو تمنون الموت ارمان بکاو تاسو د مرګ من قبل ان تلقوه مخکد دینا چې تاسو رسیدلی وای مرګ تا فقط رایتموه تاسو لید د مرګ وان کوم تنفرون او تاسو ګورئ دې آیت کې د حدیث سره مری غو نشکال دی تمنون الموت فا حدیثو کرازی چلا یتمنا احدکم الموتا تاسو که دیو سره دا مرگ آرزو دی نکی دادنوی چی اللہ ما مرکی کنا دادنوی لا یتمنا احدکم الموتا تمنی دا موت سوک نکی او دلتا اللہوی تمناون الموتا تاسو که تمنا دا موت کولا علماوی چی موت پا دو قسم دی یو نفس موت تے یو موت شہادت تے دا نفس موت تمنا جائز ندا چطو یا اللہ ما مڑ کی خدای می دی مڑ کی لکہ دا باز خلق ہوئی گا خدای می دی مڑ کی نو دا سے مو آیا یا تو بیمار ہے اللہ تو یہ چخر مامڑ کا مدم نفس موت ارمان مکو ہے تم مکو ہے اما موت چد شہادت تے نو اغا غواڑے دلتا تمنا د موت موت شہادت تے نہ کہ نفس موت چ حدیث سره مخالفت رانشی ولقد کنتم ویتاسو تمنون الموت ارمان بکو تاسو د مرگ د شہادت من قبل ان تلقوه اور مال متنزیل لکی چ سبب الموت الجهاد تمنون الموت اے سبب الموت تاسو ارمان کو سبب د مرگ چ الجهاد دے تاسو کو جهاد وقت معلوم لکی او دارنگی سیرت تا ابن حشامم لکی او نورم دیر کتابون لکی چه تاسو خود دین امخ که موت یعنی اسباب دا موت چه جهاد دا غم وقتو نو من قبلیان تلقوهو مخ که دا ملاقات دا اسباب دا جهاد اسباب دا موت چه جهاد دے فقدر ایتموهو تاسو من دا وانتم تنظرون صحابه کرام چیو ایخو پا جهاد باندی مینو اور ار وقت به د جهاد ته پاره و ارمان دونه کولم جهاد ته ارمان کو کنه کنه به کو کو به عبد الله ابن رواحه سے چکل جهاد ته پیغمبر علی السلام لګا عبد الله ابن رواحه او چې دې روانو نمبر ګرو ورته وی چې الله دې په خیره واپس کا الله دې تا په خیر واپس کی لکه زم خلک یو بلتوی په خیر خدای دې په خیر راوالا نو بس اغي ورته وی چې دا دعا راته مکه وای ما ته دعا وکړه چې خدای پاک ما په خپل لار کې قبول کړي او هغه قبولیت سره چې وینه می توی شي زری زری شما او په زیبان ډیرې شما الله اکبر دا ما څنګه سیرت ته سیرت النبوی صلی الله علیه وسلم او دې ته وی سیرت شام تاریخ شام مورتوی سیرت ابن شام مورتوی خدا سیرت النبی ابن شام دا جلد نمبر 4 دما صفحہ اللہ دے جی جہاد نو ایتنو دے جڑل عبداللہ ابن رواحہ چی جہاد روانو نسترگو نوخ کی روانو انو جی چاہ دے رسختانو ورتوی ما یب کی کہ ابن رواحہ اے ابن رواحہ تاسیش جڑی ولی جاڑی بی اما واللہ ما بی حب الدنیا ولا سبابتن بکم جاڑم دیل پارنا چی پو دنیا مینی ما یا پو تاسو میں دیر عشق دے اتاسو ستاسو بجودے جاڑنا ولیکن سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو آیت من کتاب اللہ عزو جل یذکر فیہ النار و ام منکم اللہ واردوها کان علی ربک حتما مقضیہ فلست ادری کیف لی بالصدر بعد الورود وی اللہ وی چه هر سره با پدی دوزخ وارد کی گئے اس جڑا می پدی دا چه ورود خوشتین و صدور بسنگ کی گی پدی پونشوی کلل خوشتین و بچاو بسنگ وی پدی جاڑا پدی نجاڑا ما چه دنیا را لخیشی یا تاسو یا کور می خیشی یا یو عالم حیلتا او نو جڑلی نو چا ورطوی بس مولاد مولی سیف دی چرتا دا خوزو ناو دا ماشومان نو جدا شوی دینا نو سو خوال راغ جاڑی آئی ورطوی پا دی نجاڑم چی دا کور نظما جڑامی پا دی رازی چی بیت اللہ لروانیم چرتا بیادبی رانو نشی دیتاوی نیتا آنوی قرآن کی خو ورود ذکر دی نو ما تا دا پتنی چی زما صدور بسنگ کی فقال المسلمون صحبكم الله وردكم الينا صالحين وشگنا مسلمانان ورته خدای دې استامر ګرشي وردكم الينا صالحين او الله دې تاسو ته واپس راولي روح صالح په مان دې روح دیکھا او چې تاسو سره تیارا فیلی نو صورت فلما اتاهما صالحا روح رمټ بچي شیخ قران وی چې چا شیخ مرحوم وی چې چا سره په قرآن کریم علم وی نو که دی پا مکتبه که در لغت کتاب نی نوی خیر دی بی عبداللہ ابن رواحه وی لیکننی اسأل الرحمن مغفرتن و ضربتن ذات فرغ تقذف الزبدا اوطانتن بیدی حران مجهزتن بحربتن تنفذ الاخشاء الكبدا اغیوی چه خدای دی واپس روغ راولا دیوی سرو لیکن ننی داس دوارا تمکو لیکن زا وارم در رحمان ناخ پل بخنا او گزار پخپل خیطه که داسی چغق وزول که زگونه دوینه داسی گزار وارم پا دی خیطه که دشمن چغق وینه زما دی جسم دوینه زگونه اوچد شی او تانتن بیدی حران مجهزتن بی حربتن تنفذ الاخشاء الكبدا او داسی گزار وارم داسی گزار چه اوسزی را لکلمی او جیگر چه دشمن ده لاس داسی گزار وی چه زما کلمی او زما تیشی او زما جیگر اوسزی حتی یقالا ازا مر رو علا جسدی حتی یقالا ازا مر رو علا جسدی ارشده الله من غازن وقد رشدا دا غارم چې پروت ما فلاره ازما د خوان سوغزي او هغه وی چلا دی نیک بخت اے غازی چې تا کمال وک په دین باندې ځان قربان ک مال خدا سے شی په کار وین داتا سے خلق صحابه کرام نن را پاسیو ټکې زامن صحابو سکړي دي او جعفر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه سوا کی غزوِ موتی تتلاو او دیتا چه کلا دیدین امخ کی دو کسانو شہیدان شو جا حضرت جعفرم عبداللہ ابن رواحوں مو زیدم چه شہیدان شلا نبیا عبداللہ ابن رواحہ تا جنڈا ملاو شیوا او دی چه کلا جہاد میدان ترا کزیدنو دی بوی یا حبز الجنت واقترابها طیبتا وباردا شرابها های جنت سخو جنت اسرات نزدی شوی اسخو غز مکه ددا اسخو گیو بدیدی الله بیا وی یا نفس الا تقتلی تموتی نفس وی یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سليتي اے نفسا که چر شهید نشوی نو مرکی گو خوبخا مخا دا گرم بازار دا مرگ دے چه دورده دن نشوی وی وما تمنیتی تمنون الموتا وما تمنیتی فقد اوتیتی انتفلی فعلاهما هدیتی وما تمنیتی سچ دی وقتل نو قد اوتیتی حرطال ملاوشلا انتفالی فیلاهما هدیتی او دا اگدا خبر دا 21 نوالی تر 27 پوری اسیرت النبویہ لابن شام جلد رابی او دیکھر صحابو اگر جہاد باندی اگر مین ذکر کردہ او قرآن وی تمنون الموتا وما تمنیتی کنا حالا چتا وقت النرالی وردا اللہ اللہ وما محمد الا رسول ند محمد علیہ السلام مگر د الله رسول ګوره ما کرام صوفیا احسان په دې آیت کې ترغیب ده jihad ته اور تنبیه د مسلمانانو ته چې تاسو اعتقاد دا په الله پکار ده او په امیر نه ده پکار او په فقدان یا په جدایی د امیر سره مقصد پر خودل نه دی پکار اعتماد شو ستاسو اعتماد په الله پکار دی په امیر نه او په فقدان یا په جدایی د امیر سره خپل مقصد پر خودل نه دی پکار واقعا لګوند مختصره غو نه یاد کړئ غزوه احد کې چونکی مسلمانانو عدد کم او دشمن زیات او په سر ول راغلو زکا احد بالکل مدینه سره مخامه غر ده او دوی دا مکی نراغل و دیر خلقو آلتا یو میدان ده چه قرآن پاک بوت لی ما سرا نزوه در طبیعو خیمه او اسم ده دو غرونو پیمینز که آ میدان شته دای میدان پیمینز که زمان دیدی جماعت نلوی چار دیواری ده او پایی که ده حضرت حمزه و ده مصحب ابن عمر قبرون شته خوخکاری نا ازی توری گٹی دی پی منز کی بطلی چی دیزه که ایوی چی دیزه که خبار تقدیر آلتا نا گمبچتی نا جندشتی اس نشتی او آغا شهده سردار سید و شهده حمزه نبی علیه صلی اللہ علیه السلام آلتا یو نریغون غر چه بالکل ده جبل احد مخامخ ده لیک ورغون دیره ده حجان اسم لاری اگه بانی خیجی و بیان ناسی من سوابو گتا او دلتا چراشن جهاد نکینا نو آلتا یو نریغون دیره و داغی خواکی پیغمبر علیہ السلام بطور مرچا 50 صحابہ اکرام دو عبداللہ ابن جبیر فزیر امارت او زیر سائی سار کا ورائی تے وازو کا چھ منگ جنگی گو وچھ سواک کی منگا فاتحین شو غانمین شو ہم با مرکز نہ پرے گی دائے او کہ دین سواز سو بلس سورتی ہم با نہ پرے گی دائے اور اغی زیتا اسم جبل الرمات ہوئی جبل الرمات 50 کسان عبداللہ ابن جبیر زیر امارت بس رن بے وقت تو چھ مسلمانانو حملہ اکڑا نو بس کافران دازی پر شاشلہ چھ سب اگو ہے تردی چھ علماء کرامو او تفاصیل لکل دی آغا خزی چھ چاپ پلار سندری ویلے دکری او چه نهنو بنا تو تارق چه بایوی که نا نوی صحابوی چه من چه اکتل نو گورو پر توگونه و کپڑی و چه تکری دی او اغا پانزیبون اخکاری و پا مخیر آروانی تخت یو ناشنا تختی دل دی لکه غوان چه لکه و چه تکیو تخت بس روان دی داغی وقتی صحابه کرام و پمینز کی نره غوانی س اغتراب راغی اختلاف استرام بعضی مرگرو بطور اجتحاد کوئی چرا پیغمبر صاحب کو منگتویلی چه مرکز نو پریگه ده شاید دا خیال بی چه فتح بملاوه نشی اسو ظاہری فتح دا آغاو گوره آغا فتح آغا دا چاری اونوه چه غنیمت مال پس لار کتابونه دا تخیم آغا فتح اوشوا او گوره کافر تخت لکه اوچه تکره دا لکه بمبل دروان بی او ذلیل او خوار دی زیچیدو زیچیدو مرگرو سما عبداللہ ابن جبیر ویچی نا امیر سیب جو حقیوی نئی حضرت ویل دی چی بحث توی صورت با نزای دی زینا زخو بدلتا ولاده زخو بدلتا ناسی مرگری طول لارد دی سر چند افراد پاتشل سوکوی دس و سوکوی سمرا ای وقت دا مشرکین و دا فوج سپای سالار چی و خالد ابن ولید سیبو دیلا مشرب الاسلام نو دیر بادرم سڑے و بادرم خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام او بادرم وا دیتا چه پتو لگی دا چه دلتا نا جبل الرمات نا آغا مجاہدین لارل ندیت تاقب و کرسر آل چه رسر آگا نمخی مسلمانان او اغیب و مقابلہ کی کافران و مسلمانان بالکل دا کافران و پی منز کرانا چی منز کرانا اس لار چرتا دا نپدغی وقت کی مرگرو مدینی طرف تا رخ شروع از تصیدونا اور اس حادوی لکی از زہابو علا وجه الارضی نمدینی طرف تا دوی رخ شروع تیشوا او پدغی وقت کی پیغمبر اسلام ورطی چی لی عباد اللہ انا رسول الله او بیا د تخیم چې لای عبادت الله ولی ویلو بعض خلک نبی اسان یواز شون زکه وی نا ان شاء الله کتاب در تخیم نو دا وی وخت یو کافر چې د عبد اغینم د عبد الله ابن قمیه قیمنه قمیه نو قمیه او بتقدیم المیم علی الیا عبداللہ ابن قمیہ یو کافرو دیر آمن ڈکڑا پا پیغمبر علیہ السلام بانے حملے دی پارا چھ دی ابن قمیہ چھر آمن ڈکڑا نو پیغمبر علیہ السلام سرے صحابیو چھ دی مصعب ابن عمیرو مصعب ابن عمیر اور ایسا خوی تورا جنڈاو موا ناغا پیغمبر علیہ السلام تا مخکشو پا ابن قمیہ چھ سمر گزارو نا کل ناغا طول مصعب پزان بانے برداشو اللہ اکبر دیتا عشق صحاب ہوئی او دیتا مقام دا صحاب ہوئی یا سرے برا پاسی نو صحاب ہو بانے با تنقید کئی او چوئی ولی ہوئی ما خوئی دیل پار نلکل خو ماوی چی دا خلافت پا ملوکیت سنگا بدل شوئی دی نو ما صرف اگر تبدیل دا خلافت پا ملوکیت ما تفصیل لکلے دی زما شیخ باقی ہو جملوی لخوص نوی مکانا تاسو بیار سوئی لکھے بہرحال نو ابن قمیہ و مصعب ابن عمر حضرت باندې حملہ کولا مصعب و تزان مختی کو حتی کہ چه مصعب ابن عمر شہید شو چه شہید شو نو ابن قمیہ پا خپل خیال ہوئے چه ما محمد علیہ السلام شہید کو نو چه دے واقس شو نو دے چگا کہ چه ما خو محمد علیہ السلام شہید میں کو شیطان چیغا کچ ان محمد قد قتل محمد الاسلام شهید شه نو دا خو زو تصور نشم کوله تم څنګه به تصور کئ بیا صحابه چې عاشقان عین چرت دا برداشت کړي شه نو باز مرګری به همت شه یاره موږ نه کوس جنگ نکې همت کمزور شه دانه چې د جهاد همت الکه فقدان پیغمبر دائم بهمت دغه ته وی کنه او ته په لار روان یو تا ته سوګ استاپلار مرشه سمره پریشان وبه ته په زور په سر لاس کې خو دا سوچت دوی پریشان شه خو انس ابن نظر چې عمي انس دی هغه د انصار نور مرګری رااله او رامنده کړه هغه وکي محمد علی السلام وفات دی نو فین رب محمد لم يموت محمد رب خو مړ نه دی ازمون جهاد خو رب دی فارو علی شاب جهاد وکي وموتو علی ما مات علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح دی وموتو علی ما مات علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان قربان کې پاغسی چې په کم سیبان محمد صلی الله علیه وسلم وفات شه ٹھیک شو مزوز دا مسله ده انور دی چې بیا معلم التنزیل وګوره او تفسیر قرطبی وګورا اخیخه خبرې لیکلې دي زراعت نبی عادت تویما عبارتونه وما محمد الا رسول نبی محمد علی السلام مگر الله رسول کامل دی او محمد د پیغمبر علی السلام اسم گرامی ده د قران کریم کې 15 مرتبه راغلی دی سورته آل عمران کې محمد تیشوا بیا سورته احزاب کې ما کان محمد ابا حد من رجالکم حضر آغل ده محمد بیا آغا سورت محمد کی راضی الَّذِي نُزِّلْ عَلَى محمد بیا ورپسی سورت فتح کی راضی محمد الرسول اللہ اور سورت صف کی راضی ومبشرم برسول یعطی من بعد اسمو احمد پین ذکرت خسلور ذرا محمد یو ذرا احمد او التماد محمد او د احمد ترجمه در تکړه قد خلت من قبل الرسل تایسرات شوی دی مخدد دین انبیاء کرام خلت ها قد خلت تلی دی معنا ده تلی دی مخدد دین رسولان نو دی بهم د دنیا نزی تفاصیل لیکل دی ها خلت امزت تلی دی دین مخکی د دنیا رسولان نو دی بهم زی افیم ماتا آیا پس که ده مرشی او قتل آیا ده شهید کرشی نو دی که مؤمنی تلگه تنبیدا این قلبتم علاقابکم آیتا صبح واپس کی گئے اپوٹا کی گئے آورے با مرتب کی گئے با مانا آیتا صبح واپس کرده پخبل پندو ومن ینقلب علاقبه حرق سوچ واپس پندو اقبلو فلن یزر اللہ شیعا ودي هرګه زره نشور کوله د الله دین ته دې شيز او سيجز الله الشاكرين او زر دې الله با بدل ورکی هغه چاله را الشاكرين چکلک دي په دین د الله باندې شاكرين کلک په دین د الله دي او حضرت علي سره روایت ده الشاكرين ابوبکر هو امين الشاكرين او في روایت امير الشاكرين او في روایت امين الشاكرين نو ابو بکر امیر و شاکرین دے ابو بکر دا شاکرین و امانت دار دے اور روایت تا علی صحب دے نو چکم خلق شیعگان زانتا وی نو ایخو اقبل مشر علیم نمانی علی رضی اللہ عنہ فرمائے چھے ابو بکر امیر الشاکرین دے او علی صاحب دا حضرت ابو بکر صدیق مدح کرے دا او دیزان تاسی علوی او شیعوی ظالمان او حضرت صدیق شاکرین و امیر ولی وی زکر چھ دے پا ہر میدان کی مرگول تسلیان ورکڑی دی پا دے مقام کم مرگول تسلی ورکڑی وا معلم التنزیل لکی وی انس سے افجراغی کنا انس ابن النظر عم انس یا قومی انکانا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحیات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وموتوا على ما مات عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم التنزیل او جل نمبر 1358 صفحہ دا اور کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وفات اغلوی صالحہ وا چاله برداشت نه بالکل بار وا لوی صالحہ وا حتی کې چې عمر سے ویلو چلکا زوامت کې کې چاوي چې محمد اسلام وفات شوه دی نو زبول افسر په توري قلم کو نو پای وخت کې شاکرین او امیر سو کو صدیق حضرت صدیق راغه د خپل مقام سخنا سخ دغه زیله اوس مدینه ته لاړې مالته روډ لګ روډ شته اولته لیکي طریقو سخ غټ بورډ لګې درته نو د خپل باندې ته تلو نو چې واپس راغې نو ګوري او عمر سه په جذبه کې ده ان راغې حضرت عمر ته چاله رسل کيا عمر دمو کو عمر صبر کا عمر سه به تسلی ورکړه او بیا لار چو قتل پیغمبر علیہ السلام پا جسد اطہر بانی جامع پراتا دیلار دی پیغمبر صاحب مخ مبارک برسی رکا او تندی مبارک نے خکول کا دلتا ورطا پپا ہوئی نو تندی مبارک نے پپا واغستا ہمانگو ورطا یہ خکول ہوئی کنا زمان والی سے وفات شو زاق پل علاقی تا تلوم علماء ماتی تبر دلتا چینو درس بکائی انمالتی او مسئلہ ویلی سدی حجر اسود پا بارکی نزو خود دلتا دلتا داخل او دا پپ وی خوکالو لتا انو چمای پپ انو طول خلقو خاندل سی دا پپ سی شیره دلتا خوال تا پپ وی کنا خواه خلق ارسوی خوکالو لتا زو خوکالو خلق ازده صدیق اکبر دا پیغمبر دا چهری مبارکی نا یعنی باقی چهری مبارکی خلقی خدا خوکالی که اور اوی چه زما ایمان اور یقین دے چه اللہ پتا دمر گا نجمع کئی او اغا موت چه دکم موت خدای تاس رو وعدہ کڑی و اغا تا تا ارسی تا اور بیا را پاسی دو خطبے شروع کرا چه من کان منکم یابد محمد فین محمد قدماتا و من کان منکم یابد اللہ فین اللہ حیون لا یموت او دا دا بخاری حدیثم دی او دا تفسیر قرطبی تا تفصیل سر دا مسئل لکلی دا دا ما سخه دا صفحه 222 اللہ اللہ دا اول تکم ما دربت لگولو اغمو لکا فاعلم اللہ تعالی فی ازلاتی ان الرسول لیست بباقیت فی قومها بدا اللہ پا دی ما محمدن سر دا بیانو کا چه رسولان همیشه دی پارخ پل قوم کنی وَإِنَّهُ يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِمَا آتَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَإِنْ فُقِدَ الرَّسُولُ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ اگرچہ رسول تشریف لا اوسی بیاد حت ابو بکر صدیق اغا تقریر من کان یابد اللہ فین لا حی لا یموت او بیا راغی کنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چہرے مبارک بانی چاگا دغا اکڑا وانت اكرم على الله من ان يميتك مرتين قد والله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق اكبر الله قسم به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا حضرت عمر ته تسلیان ورکول کله چې د عمر تسلی وشو وکړه داخل اوسه پورې دا خبره کې عمر نو منل عمر چې تسلی وشو نو بیا حضرت عمر مرګرو د بیعت چې د صدیق اکبر بیعت کېده نو قبل از بیعت عمر په منبر وخته تقریر وکړ او دا خبره وکړه چې یو خبره درته کوم هغه واوره و انها لم تكن كما قلت فاني قلت لكم امس مقاله پرم یو خبره کړې و و انها لم تكن كما قلت چې ما څنګه ویل هغه خبره زما ټیک نه و ما ویل چې ما ما تکنا ازما خبره ټیک نه و و اني والله ما وجدت المقاله التي قلت لكم في كتاب انزله الله ولا في عهد عهده الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما چې ما ما تا دا زما دا خبر نه په قران کې و او نه ما ته پیغمبر اسلام ویلو ولكني كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا ما چې ویچ ما ما ته زما دا عقیده و چې پیغمبر علی السلام به ال وفات کیږي چې موږ ټول لاړ اول به موږ ټول زو نو پس به زی موږ نه به مخکې نه زی ولكني كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا تر دې چې دی به موږ نه شازي موږ نه رسو برازي نماز کوي زما خدا خیال زه د موت تر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انکار نو کړ او بیا د اتونه چې حضرت صدیق اکبر وي كل نفس ذائقه الموت انك ميت وانه ميتون نبياوي ويتنبه وتثبت على ذلك وقال كاني لم اسمع بالايه الا من ابي بكر وخرج الناس يتلون في سكك المدينه كانها لم تنزل قط الا في ذلك اليوم ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا اختلاف تخيل ده تفسير علامه قرطبي ذکر کوي حاصل باندې هوښ وکړه چې ما محمد حاصل سره الکه امیر په وطلو سره مقصود مپرېګیدای د امیر په جدای سره مقصد مپرېګیدای بس اعتماد په یو الله وکړه وما کان لنفس دام ترغیبات دي وما کان لنفس ممکن ندي د یو نفس نه چې مرشي الا باذن الله بغیر د الله د تقدیر نه اذن امر اذن تقدیری دی کتابا مؤجلا کتبا کتابا دیخوا کتبا کتابا لکر شوی دی کتبا لکر شوی دی لکر مؤجلا نتدار دارچا مرگ لکر شوی دی پا لک نتدار اور آغا سوچ را دکی ایوزن دا دنیا نور بکورتا آغا سوچ را دکی فخبلا مرسرا ایوزن دا آخرت وربک ورته د اخرت ما وسنز الشاکرین او زرده چې کامله بدله ورکو هغه چاته چری ثابت قدم اوسیږي په دین الشاکرین الثابتین وکایم من نبیین دام ترغیبات دي وکایم من نبیین او ډیر زیات پیغمبرانو نا قاتلا ما هو ربیون کثیر قاتل جهاد کړو ما هو دای په مایت کې ربیون کثیرون ډیر خدا پرستو ربیون موږ پرونه وی چې ما شدید التمسک بدین الله اور ابن عباس یې چې کله لاړ ما ته ربان یو حاصل ما ربیون کثیر ډیر خدا پرستو ډیر د دین دیندار خلکو معنا فما وانو نو سوشیو یی د جهاد نه لما صاب فی سبیل الله لو دغه تکلیفونه چې تر رسیدلو د الله په دین و ما ضعفوا انو کمزوري شوی و ما استکانوا انو تابع شوی دشمن ته والله يحب الصابرين الله خو خی صبرناک و ما ضعفوا لاندې ابن کثیر معنی لیکل دا اگر چې سیاق سره خو مناسب ادا چې فما وانو سوشینو د جهاد نه وما ضعفوا انو کمزوري شوي د جهاد نه اي به قتل نبيهم ابن كثير لکي فقتل د نبي خپل وما استكانوا انو تابع شوي دشمن ته دشمن ته نو تابع شوي اوس دي زکه ګورا تفسير مال متنزيل چې بغوي تفسير دی آج کې دا علما او قول چې دنیا کې یو پیغمبر چې دی اگر پا جہاد موقع کی دا چاہتے لاسنے شید شے وی سعید ابن جبیروی چھ ما سمینا ان نبیین قتل فی القتال من خونی دی اولی چھو پیغمبر پا دنیا کی پا قتال کی شید شے دیں وی ان جندنا لهم المنصورون پا مقابلہ کی دا دل پر ابن کثیر دیجے کہ لکھو ما ضعفو بقتل نبیہم خود دین خستا خبر بدا سے ہوئی ما چکم سیرت ابن شام لکلے دا وما ضعفو بفقدان نبیہم او دا بخط ترجمہ شی وما ضعفو بفقدان نبیہم اینو کم زور شوی دا خپل نبی پا فقدان سرا کل نبی چیتا جدا شا ای کم زور شوی نو او معلم التنزیلم لکی وما ضعفو عن الجهاد ها بما نال من علم الجراح وقتل الاصحاب دا خط ترجمہ وکا وما ضعفو انو کم زور شوی یاگی پا شهادت تا مرگو رخبلو سرا که مرگی تا شهیدان شو نم کم زور شوی نو والله يحب الصابرين وما كان قولهم انوا وناد دي مؤمنانو بمقابله الجهاد فميدان الجهاد کے بمقابله کافرانو مگر دا خبره چې دوی به الله وبخزمګه ګناونه و اسرافنا فی امرنا اغزیات زمنګه پکات دین زمنګ وثبت اقدامنا او کلک تزمن قدمنا ورسنا للقوم الكافرين امنګ مدد راک په کافرانو باندې فآتاهم الله پس ورک الله پاک دوی تا ثواب دنیا ایواز او بدل په دنیا کې معلم التنزیل لکی ثواب دنیا النصرت والغنیمه د دنیا بدلا نصرت او غنیمت او حسن ثواب الاخره الله ورک دوی تا بهتر ول د اخرت الاجر والجنه جنتی مول ورک او ثواب د اعمالو والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا دا تنبيه د لپاره د مؤمنانو پر ترک د تابعدار د مشرکان التنبيه للمؤمنين في ترك اطاعه المشركين من الاقارب مؤمنين لا تنبيه پر ترک د تعلق د مشرکان مشرک سره مرګ رکیګم او مشرک خو بتا د جهاد نه منکې اے مسلمانانو که تاسو تابیداری وکړه د کافرو او بیزاوی لکی چې دلته کافرو به مانځه اشرکو دي يردوکم علی عقابکم وابړی تاسو لرا تاسو په دې پوندو باندې یعنی مرتد به موکي فتنقلبو خاسرین نو به ګرځي تاسو تاوانیان یا خاسرین هالکین نو به ګرځي تاسو هلاک شوی هلاک بشه بل الله مولاکم سمانا مکه امر ګرتیا دي سره او کته زه یوازې ما نو په ترک د رفاقت اعتماد په یو الله وکا بر الله مولاکم پس الله چې مددگار ساسو دی او هو خیر الناصرین بهتر مددگارانو نه دی څنګه به مدد کیږي مونږه کم یو او کافر زیات تر مدد به څنګه کیږي وسنلقی فی قلوب الذین کفروا ربا سنلقی زرده چه اوبا غرزو یعنی پیدا بکو منگا فی قلوب اللذین کفرو پزند کافرانو کی ار روبا حیبت دشمن ار روبا حیبت دا کافر پا دیزرکی با منگستاسو روب پیدا کو لکن نبی علیہ السلام بوی نصرت بی روب مسیرت شهر اللہ زمان مدد پا روب کرده که دشمنی رانی یرول ده او زمان روب دب دب دیاغی پزرکی اچولی ده وقف الروبا هبت تاسو بما شرکو په دې سبب چې دوی شرک اشرکو شرک کړ دې بالله الله سری صداران جوړ کړی دي ما هغه معبودان باطلا لم ينزل به چې نه دې نازل کړی شوی ها په معبودیت تیارې یعنی دې نازل کړی الله د دې په معبودیت سلطان حجت او زید دې دوزخ دې وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده دا جواب د سوال دی ولقد صدقكم الله جواب د سوال دی سوال دا دی چې مؤمنان وی چې موږ سره خو وعده شو چې تاسو به کامیابی مومه او دا خو کامیابی نه شو وخت شکست ملاو شهرزي شکست یو یاد دا چې مسلمانانو په ذهن کې داوه هم راغی چیرا عجیبه کارو شو پا بدر که منگا کم و انو منگا غالب و او دل تا خوز منگا احد که دا بدر عدد و شمار نفری سوا و نسنگ کمزوری شو نوادا جواب الله خپل وعده د نصرت دربانی رښتیا کړی و چې وګړه کافران د څنګه علالول او څنګه د غرضول لکه زمیدار چې دا د جوارو د ټانټو لو کوي او ټانټه اخلي او ټس کته غرضي د ټانټو د جوارو د ټانټو په شان د کافران غرضول خو چې کله تبې همت شوي نو نصرت در نه پورته شو. ولقد صدقكم الله جواب د سوال البته تحقیق ارشتي نکړې و الله پتا سبحانه خپل وعده اذ تحسونم بزنی کله چې بل تاسو کافران په اذن د الله سره په توفیق د الله سره او علما لیکي الحس الاستيصال بالقتل صادق الحس الاستيصال بالقتل حسوي د چا بخکنی کول په قتل سره لکه زمیدار چې جوارو ټانټي غورځي وی بي کنه یو یو ټانټه نیسي کرپتی راو باسی او پزمکی راو ورزی از تحسو الحسو القتو الحسو الاستیصال بالقتل بیخکنی کول پا قتل سرا از تحسو ناهم چکلا ریبل او بیخکنی کول تاسو دوی پا قتل سرا پا توفیق دا اللہ حتی اذا فشلتم تردی چه تاسو کمزوری شوئے دا فشلتم پا معنی دا بزدلی دلتا مناسبا ندخا ما تا غوک کی دا که تو چې بوزدل شو نه ماته بوزدل یو خسنګ بوزدل شل ها بوزدل څنګه شو بوزدل شو نه دي سړیا دوی خو چې مرکز کې ناستو او چې قتل شاله کفار روان دي او لکه بمبل کړی دی او تختی نارینه او زنانه ټوله او خانونه برسیره شوی دي صادره ته ارتاوی شوی دی نو دوی خو بزدل نشلل زراور شلل خو فشلتمی ولی سنگه ویلی نو دلتا کمزورتیا دزر مراد نده ای داغ کمزورتیا عظم دا امر دا پیغمبر دا پیغمبر علیہ السلامی لو مرکز با نپریگه ده بار صورت تاسو کمزوری شوائے سمانا اگه عظم مپری خوده عظم پا اطاعت تا پیغمبر اغا تاسو نا پاتش فتردی چه تاسو کمزوری شوائے و تنازاتم فی الامری او تاسو اختلاف شروع کا پکار دا پیغمبر فی الامری اے فی امر رسولی واسویتم او تاسو خلاف دا پیغمبرو کا من بعد ما اراکم پاس دینا چه منتال تا خودلو ما تحبون ما تحبون اس ما تحبون سی شدیں بعضی تفاسیر لکل دی چه ما تحبون مراد غنیمت دی پس دینا چه منگ تاتو خودل آغا شئی چه تاسو خوخاو آغا سیشو غنیمت خدا مانا خنه دخا بیا خودینا دا معلوم شد چه صحابت دنیا پرستو او صحابت دنیا پس روانو او چالتا مال و دولتو کردو جو بس ور پسیشل نانا ما تحبون نا غنیمت مراد نده بلکہ علماء لکھی ابن جریر لکھی ما تحبون الفتح پس دینا چھ منگ تاسو خودلو آشے تحبونا اے الفتح تاسو خخولا سیشے فتحا فتحا تاسو فتح خخولا کنا او دا مانا قرآن سر مناسبم دا صورت صفرہ وارا دیال سماد واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب تحبونها نصر من الله تاسو نصر ورکو نصر دارنگی ابن کثیر لکی من بعد ما راکم ما تحبون هو الظفر بهم الظفر بهم اپ دشمن کامیابی وا تفسیر محایمی تفسیر الرحمن والے لکی ما تحبون النصر سیرت ابن شام ملکی ما تحبون الفتح نو فتح نصرت غلبا اما غنیمت اغنا غنیمت خو مقصود دا جہاد نوی مقصود دا جہاد ایلا دا کلمت اللہ دا من کم من یرید الدنیا او مفصل لکی من بعد ما راکم ما تحبون اے من الغلبا تے آغلبا وان من کم بعد تا سنا من اغسو کو یرید الدنیا چغیرات و کلات جند دنیا ومن کم بازی پتا سکرو یرید الاخرتا چغیرات دا آخرت کول یعنی سو یرید الدنیا دنیا پسشلو غلبه خوش شکر دا چی غالب شلو راج غنیمت تقسیم کو مر غنیمت جمع کو اے نبی علیہ السلام و دیغی مرگیری خو بیا بستری ستری رازی پلارو پا مخا رازی چی جمع کو چی راشی نبیا با تقسیم کی ومن کم من یرید الاخرہ او باز یاغو چرا دکون کی دا آخرت یعنی تابیداری دا پیغمبر علیہ السلام لکه امیر سیب او دا امیر سیب چند مرگیری اغیوی چی هر سو صورت چیوی خون مرکزو نپریگدو سمما صرفکم مانا یادکا سمما صرفکم انهم بیاوار لے اللہ تاسو دا کافرنا مانا یادشو بیاوار لے تاسو دا کافرنا پا کافر خود سوروی تاسو وارو لے تا چه وارو لے نو کافر دربان مسلط شو لیبتلی اکم تیلی پارا چه تاسو امتحان واخلو ولقد افانکم اس گورا دی دشمن نظر خو پیترازی نو گورا وئے از نیو پری خوده نو فتح فتح بوا دو دوی دو وجه نو فارس خراب شو بسم ری نو جواب ولقد وئے ولقد ولکه نقدم تحقیق دی لامم تحقیق دی او تحقیق چې په تحقیق راځي نو قسم پیدا کوي الله وی په تحقیق سره قسم می دی په ځان خپل افان کو ما تاسو معاف کړئ بس والله ذو فضل علی المؤمنین نو افان کوم کې خطاب صحابه او تشه تسلی دی پر ما معاف کړئ او اس ان قریب 155 کی راضی عف الله عنهم صیغه غائب دا آی کی خطاب ټول خلق ته ده صحابه مفکری می خاص پکې ګیما اے خلقو دا خبر صحابه می یادو ما مفکری دي تاسو شو پتا ال تف الله 155 کی روانه ده اس تو سیدونا دیکي هغه واقع ته اشاره ده کله چې صحابه کرام رواش له بده خوا او نبی علیہ السلام یوازه پر خدا او مال متنزیلم لکی او تفسیر ماوردی لکی الاسعاد فی مستوی الارض الاسعاد السیر فی مستوی الارض اسعاد وی سفر هموار از مکتا اور وسعود فی الارتفاع سعود وی للپ بر از مکتا اے پا غر طرف تا او الاسعاد الزهاب في مستوي الارض هموار از مکی تطلوق تا اسعاد وی غلط خطو تا سعود وی از تو سیدونا معنی بسکر کلا چی روان شوی تاسو پا طرف دا مدینی روان شوی پا طرف دا مدینی ولا تلونا لاحدن او رسونا قتل تاسو چاہتا ایچ چاہتا اول رسول یدوکم او پیغمبر چیو نو یدوکم تاسو به آوازونه کول فی اخراکم رسو استاسونا پیغمبر تاسو آوازونه کول حدیث کرا سوی الی عباد اللہ الی عباد اللہ انا رسول اللہ اید اللہ بندیانو رازے زد اللہ رسولم صحابہ اکرامو کی بس اگر دیر مشکلہ مسئلہ وکنا داو چې موږ اوس ناشته نو مونږ ته آسان ښکاری مونږ د قران ته ناشته آسان نه ښکاری درځ شپږ سو ځله پکې نه پاس کنه اپاګه ترتیب ورته نشو کې ناشې چې کوم ترتیب د شارې خودنه د قران ته د ناشته او بیا چې مخکې استاد دشمنی او غشي ورسخې او روسو متانه دشمنی او غشي ورسخې او ستا پا خبو کستا مرگری شهیدان یو وینی اخپی دو وینی نردکی پرتی ایسا ای وقتی بیا بو گور چه ستا زرست سوئی ای وقتی ستا زرست بس حالی نصابا مدینی جهت تا روان شلو نبی علیہ السلام ایک یوازی و خدا یا ساته چه پیغمبر نه پیغمبر پاک سلاسم نمور انبیاء چری هم پا میدان جهاد کې دشمن ته میدان پر خود نه دی مولا علی قاری صاحب لیکلی دی چې من اعتقدا ان نبی من الانبیاء فر فقد کفر که چا داوی چی او پیغمبر پا جهاد که دشمن نا تختی دل ده نو بس اگه کافر کی پیغمبر چر تم دشمن تا میدان پر خوده نده سورت توبه که اون در تین شاله 4000 فوج تا پیغمبر یوازی ولارو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب او 4000 فوج تا یوازی ولار ده او روانم ده ورپسی اس پیغمبر علیہ السلام چی ویلی یا راشه مداولی وی بازی تاریخ والا اغی لکل دی پیغمبر علیہ السلام چی چونکی یوازی شا نمرگور تیجمع ولی پریگ دی رازه کنا دا خبر سین دا ما تفسیرو کتر تفسیر قیمتی جمله ذکر کردا علکه پیغمبر کار سده پیغمبر سده پارا زی دعوت تی پارا دعوت کے سو حصی دی امر بالمعروف نئی دا منکر اس دا جہاد میدان پر خودل تخت دل منکر دے نو پیغمبر الیہ رازے منکر نے منکول تخت دل گناہ دے رازے دی خواہ جہادو کہے جہادو کہے انا رسول اللہ زد اللہ رسول پیغام دا اللہ بیانو ما. نو الیہ عباد اللہ سرا رد دے دا سنا دا تیخ دینا او دا تیخ تا چوانو مناسبه نوا او دا پیغمبر کار دی چه امری منکرن بخلق رکمنه کئینو نزکوی چه لیه عباد اللہ تا پوشوه او دا مفسین لکلی دانه چه یوازی شنوی رازه مازمو یوازی ما نا نا نا نا دا منکر رد دی پاروی لیه عباد اللہ رازه وی انا رسول اللہ رازه وی ما سخا انا رسول اللہ ورسول یدوکم او پیغمبر با آواز که او تاسو تا فی خوراکم رسوس تاسو نا او تاسو بیغم اپو مخی روان وی اللہ دار جبل رمات والدو فا صحابکم ورسید تاسو تا غم من غم بیغم من پا غم لکیلا دالام علت تی دا جمله مقدر دی پارا علماء لکی اخبرکم بذالک المذکوری مقدر دے زما شیخ بوی خبر می دیم شمارا مقدر دے خبر می دیم شمارا تاسو لا خبر در کوم ولی لکه لا تحسنو دل پاک تاسو افسوس نکه علا ما فاتکم باغ غلبی و پنسرت چه تاز نفوت شد ولا ما صحابکم اور غم نکه باغ تکلیف چه تاز نسیدل دی چرا وقتی شکست دی یا فقدان در دیرو مرگرو دی شهادت پوجی سرام والله خبير بما تعملون اصابكم غما بغم نس مراد ده بعض علماء کرام فرمائی چه داد دو غمونه دی نو یو غم دا شکست دی اور یو غم اغا غم دا آواز یا شهرت دا شهادت تا پیغمبر دی اصابکم غم من بغم نورست تاسو یو غم علا غم من باب من با علا غم من پا بالغم بانی یو غم اغا چه تاسو آوری دا آواز دا شهادت تا پیغمبر علیہ السلام جن محمدن قد قدلا او دویم غم اغا فوت دا فتح شو شکست دی و دا دو غم نشد اصابکم غم من بغم من نورست تاسو یو غم پا غم باندی دیمه توجیه دادا چه دا بیغمین کی دا با سبب یکای او دلتا غم نمراد نفس غم دے چا غم دا شکستم دے عارضی او اغا غم دا سره دا پیغمبر علیہ السلام پا بارک آواز اوری دل چن محمدن او دا روست بیغمین کی دا با سبب یکای او دلتا بی مخ کی دی غم رسی دو سبب ذکر کی مانا فا صحابکم غم ما ورس تاستا غم دا شکست اے غم پریشانی دا شکست پریشانی پس آواز اور دو سرا بی غم من بی سبب غم من پس سبب دا غم سرا دا غم در تو رسید پس سبب دا غم سرا او دا غم سی شوی تفسیر المان لکی آد پیغمبر علیہ السلام خبر نمانل نو علت تا شکست شو دا غم ثانی اصابکم غم ما ورسد تاستا غم دا شکست بغم من پا سبب دا غم چه تاس رسول و پیغمبر تا بسبب غم من عزقتمو صلی اللہ علیہ وسلم پس او دا غم چی تاسو پیغمبر تا رسول دے تاسو کی ترک مرکز نوے کرے او دا پیغمبر خبرنا خلاف نوے کرے تو تاسو پی غم چرے نو رسول دے دارو المانی مانا شو دوشل درہم ترجمہ شیخ القرآن بکولا فاسابکم غم ورسد تاسو غم بغم من پچیغی دا شیطان سرا ای با دویم غم مانا کولا چگا دا شیطان تاست رسی دا غم پا چگی دا شیطان سرا دا بازی ملیان ایوی چی دا چگا خوی چانه دا ویلی او غم پا مانا دا چگی خوشتی نا وی دوی دا زان دا ترجمه کی خواهی تا سپا تا واچاقی خو تفسیر کتلی نو آخو بر رو جوا دا شپی بای ناتو نوی تو رشپا کانا تولش پا بی ناتو نوی چه پشمنه بی او کنو بیا بودو نماز پخین اپوری نماز پخین چه اموزو کنو مازگر اپور و جماعت کی زان لبا دی رفتاره سو غم بی کام نمازگر باش با زان رفتاری راولن اگه تا خب موقع دو تفسیر کتو ملاو شیر ندا دا ما سو قد ها تفسیر دی دیتا قرطبی وی خان او دیلی کی الغم الاول القتل والجراح والغم الثاني الارجاء في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اس صاحبه الشيطان والغم الثاني الارجاء في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اس صاحبه الشيطان دا آواز دا قتل دے کنا او دا آواز دا قتل چا کرو شیطان اس صاحبه الشيطان تفسیر قرطبی لیکل فقی بیچارہ تصبت دا اصحابکم غما ورسل تاستا غم دا شکاستا تیشو کنا بغم منا پسو ذرا اے ورسل تاستا غم دا تختی دو بغم من پس سبب دا چغی دا شیطان شیطان چغا سوا ان محمدن قد قتلا زکر با قتل خنوش شوئے کنا چمنگووی چو دامانو کو چه غم اول قتل دی او غم ثانی شکست دی نو قتل شوئے دی نا نو په سبب د چغې د شیطان سره خبره بخلاص شو اے په سبب غم من عذبتموه النبي صلی الله علیه وسلم ثم انظر علیکم اوس دې آیت دا آیت وګورئ دیکھو مدائن نه کم دي او دا هغه آیت جامع آیت مبارک دي چې دې کې تمام حروف التهجی د الف نواز نو تریا پوری دي دا قاعده پیجن قاعده قاعده نو دا قاعده علی با تا سا منګه ټول زموږ نظام په قاعده روان دي نو چې منګه بچی ته سبق وي د قاعده نشورو کوو کنه قاعده بغدادي قاعده یسن القران قاعده نن نه القاعده الک دا حروف تعجیدی الف سے لیکر یا تک پکې ټول شته علی با تا سا چې سمره دي کنه نو دې کې ټول شته په دې یو آیت تر بذات صدور پورې ثم انزل ما ده تشمار لهم سا میم الف نون ذا لام راغ علیکم عین راغ لام راغ یا راغ کاف راغ میم راغ درس میں بعد الغم میں کہ غم دے امتن کی تا دا تیدہ کنا اور رست قد احمد ہم کی چرگئی یاد ہا دا وڑی یمشتے پکی غٹی یمشتے لیکن خلق بھی نکلی یا تے بڑی یا سم انظر علیکم بیا اللہ راو لیکن پتا سبان دی من بعد الغمی پس دی خفکاننا امنتن سکون امن عرصی شے دی نواسا بدل دا امنتن ندی نواسا پرکالی دا خوب یخشا طائفتا منکم چی دی پرکالی پتکڑی وا یو ڈل دا تا سنا یو ڈل دا پرکالی دا خوب را گی بس دمر خوب چه معمولی وانی اودشا دماغ مختصر وانی او باس اور اللہ پاک پی سکون رایسا نارے وانی پرکالے دا خوب خدا سبب دا سکون خوا او قرآن تا جس اگناسی و پرکالے پیراشی خدا سبب دا غلبی دا شیطانی آ شیطان ورطی اودشا او دا سی اٹھپئی لکا مور چخبل بچے اٹھپئی آمونگو تا پختو کی لاؤوئی بچی دوئی اے اللہ وجه لگا نا شیطان راشی کا نا خروج ہے کہ خام خرا دے کشمنی تو سرے پاس دلی دے اور رو رو ٹپ بیا ترو ون لاش وجه کنا انا یو پر کالے دا سستے دا خوب دے دا نقصان عظیم دے اور دا پر کالے دا رحمت ہو دا پر کالے دا دا رحمت دا اللہ ہو چو دو دوی دا دماغ ہو کن آغا سقل ختم شی سقل پینڈے شیخ مرحوم چو ناغیب درس چکو نو تفریح بے کولا چو تفریح بے کولا نو پا فٹی بدا سی چو بالک مالک نا درس بٹے من رہتے ہوتا دا ولی وی دا سر نواز دے پا دماغی سکون دے پا سبحان اللہ اے خلق و خوبون نو پا دے رمضان مبارک افسار موز پسی در شورکاو تر مازگر موز پوری او ماستن با حفظ سیف سوا سپارا تراوی کونی سوا سپارا او دیاغی سوا سپاری تراو کچھ سمر قرآن کریم بلستے شو عوامو تا با دیاغی بیان کاؤ او باقی دا لکه خلاصو اے حافظ صرف دمرا رکو گانی ہوئی لئے پا یو مسئلہ داو با دبل داو دبل داو پاکی دا مسئلہ باقی دا کلا کلا با دو دو گھنٹی دری دری دری نیمی دری میں گھنٹی با پا تراوو لگی دی آمان با تراوو تو امناسو اصار با درست تو امناسو اس طالبان تراویو لکی خود اے خبر دے چی دی آل حدیثو چی دا خبر چتا نواخ کرا چی آتا تراوی چی شتی نا گوری چتا کتاب کنشتی او چې کوم روایت ته حضرت عاشین استدلال کینو حضرت عاشوی چې اتو تر اتو رکعات باندې پیغمبر زیادت نه پروجي کې کړل نه پکې روزه کې نو دا تراوی روزه کې غیر روزه کې اومي عجیب خلک نه پیغمبر علی السلام دین زیادت په روزه کې کړ دي او نه د روزه نه بار کړ دي نو مراد د غینا صلات الليل دي تاجد دي او دا تراوی صلات الليل نه دي او زکر چی اگر موز خو بعد نوم دے تراوی قبل نوم دے او زکر فردن اگر روایت شی دا تراوو دے پارا نبیا پیغمبر چی سنگا کرو نو دری رزی کرو او تول میاش والی اختشیر پی او بیا چی پیغمبر علیہ السلام کنو ماستن نے کرو او دمر اگدی تراوی کرو چی مرگورو تبیا دا پشمنی ٹیم نمل داگی دا او بیا چی سلامو گو دم بمند مند اتلا چی سو خرو زاندہ او کنی زان موازن باندې نو ته په پاتو منټو کې ځان خلاص کې هغه دی خو روان شیدا سنت ته ادا کړ مزاق کې سنت ته پیغمبر سره ټوکی کې سنت کې بیا میدان ته راو سم سنت خو بیا ادا کړ دا سم سنت خدا ستاسو خلق خدا زمو طالبان خراب کړو وې تراوی شلشته نه طالبان مشل نشته څوک طالبان یې تراوی چې دنه دا په مړه کو سنتم ندیزا اوشو اوشو کنی پریدم خو سبق لرا گلی اوشو کنا نو پرنے اگا قیدہ با یاد اکی کہ مستحب دے پری خودل سنت نا محروم اشی سنت دے پری خودل فرض نا با محروم اشی فرض دے پری خودل بیا با سنت محروم اشی کفر درجی تا بورس اوچہ کافر شنی بس مختوم القلب اشی بیا زا چوٹی دا مزے کا کوشش بکے چھ مستحبات دا نپات نشی سنن دا نپات نشی مستحب بان عمل توفیق دا سنت دے سنت بان عمل مباح بان عمل توفیق دا مستحب کا مستحب بان عمل توفیق دا سنت کا سنت بان عمل توفیق دا فرض دے او موافقت او مداومت پہ فرض بان دا سبب دوام ایمان الی وقت الموت دے خیال دینا دے وقت مسئلے تا اللہ واللہ خجی نواز بانی میں خبر کل خوب عقید پر دا خوب سبب دسو رحمت و رحمت یخشا طائفتا منکم چه دے پٹ کروا یو ڈلد دوینا و طائفتا منافقین تشارا و طائفتا یو ڈلد منافقین قد آمت منفسهم فکر من کرو عقید را زانون دوی فکر من کرو عقید را زانون دوی او مدارکوی لا هم الرسولی ولا هم الدین نه د دین غم او نه د رسول غم بس من سره بس کی آی غرف شو چا منافقین چې راغلو ها یظنون بالله ګمان نکول په الله باندې غیر الحق غیر ظن الحق دا چې ګمانونه چې خلاف د حق نه وو ظن الجاهلیه چا ګمان د جاهلیتو هغه شیشو معلم التنزیل لکی ات تکذیب بالقدر هغه ظن د جاهلیت چې هغه تکذیب بالقدر اے تکذیب دروجن ګنل د تقدیر یقولون وی بدوی حل لنا من الامر من شین معلم لکی چی دا حل استفامی دے خب معنی دا جہد سر دے حل لنا من الامر من شین نشتے یرا منگلرا من الامر دا غلبین آئیس شے دوی نشتے منگلرا دا غلبین آئیس شے لکہ ابن سلول تلو کنا او دریسا و کسان و اسر فوج کی نبیا واپس را لے ٹھیک دا او میدان احد کې صرف 700 کسان نبی رسول سره پاتې شو او دا منافقین ولی رااله د سلول اولاد زکه چې دوی وی چې محمد علی السلام کومه نه مشوره نه داسته او رااله د دومره لوی فوج ته ودرلو دا خو ما جنگ نه دی جهاد دا خودکشی ده او من خو ځان از اس په سم نه وژنم نو دوی روان شو قل و ادریتا ان الامر کله لله امر دلته مان دی غلبې دی بشکا غلبه په اعتبار د حقیقت دا یو الله په لاس کې ده یو فونا د منافقین پټي په خپل ژوند کې د مؤمنانو نه هغه خبر لا یبدون لک چې تا ته مخکار کې منافقین با بعض د مؤمنانو نو د نبی اسلام په خبرې پټولې دا بنو چې موږ jihad نکو به تاسو نه مشوره نه واست یقولون اوی به لو کان لنا من الامر شیون که چرشی منگ لپارا من الامر ده اختیارنا شیعون صحیح سا مانا که ده جهاد پو امورو که زمنگ سی اختیار وی او زمنگ چا منلے وی ما قتلنا هاونا نو منگ بنو وجلشوی دلتا نو دو خونی دی وجلشوی نو مانا صدا ما قتلنا اے ما قتلا احوانونا ما قتلا اخواننا دا معنا بکایخه ما قتلنا او نا نبو وجل شوی زمونږ رشتہ داران او زمونږ خپل دلته خدا زکه او شله چې موږ نه تاسو نه لیکره او موږ نه مشوره نو اوسته او موږ نه تاسو نه وکای کول وای دوی ته لو کنتم فی بیوتکم کې چې وتا سو خپل کورونو کې نو لا برز الذین خام خبر اوتلو الذین کسان کتب علیهم القتل چه مقرشه و پا غیبان شهادت الی مزاجهم زیده غرزی دلو تا علکه دی جهاد ترالو ستاس اخپلان جهاد ترالو نو که دل تا شهیدان شو فرزن که نوی راغلی او کورونو که وی نبیابن خپل مرکز تزان رسو ولیبتلی الله او جهاد حکمت داده امتحانو اخلی الله پاک ما دا غصیر فی صدوری کم تستاز بسینو که دی ولیو محسا او چه پاکی زنستاز دو وسو سونا ولیو محسا ایو تحیرا و یخرجا نو ولیو محسا چه پاکی اللہ زنستاز دو وسو سونا محسا پاکی اللہ ما فی قلوبکم آغا وسو سونا چه زی بزنستازو که والله علیم بذات الصدور الا علم دے پراد سنو باندې تیشوا ولی مخسا دل پار چلا او باسی ما اغوسوسی فی قلوبکم چستاز پزونو کرے دا یو مانشوا چې منافقین شي ولی مخسا چې ظاهر کی الله اغوسوسی چستاز پزونو کی دی والله علیم بذات الصدور علماء کرام دې ذکر المانی یو نقطه ذکر کړی دا چې قران کریم کې انسان سره متعلق یو سوچي کې راځي صدر قلب لب فواد فواد کنه افئده جمع نو کله فواد راځي کله لب راځي کله قلب راځي او کله صدر راځي او شیخ یو دی علماء دغی تطبیق کی دا قلب چه دے دیتوی مقر الایمان زید قراری دا ایمان آغو قلب دے اور محل د اسلام صدر دے، صدر محل د اسلام دے سینا، زکا دا سر عاجزی کنا دا نو دا سینا دا صدر دا محل د اسلام دے، او قلب دا مقر الایمان دے، او لب دا مقر التوحید دے، و اما فواتر دا محل د اظهار د انوارات د توحید دے. الافدا تشم ان الذين تولوا منكم بیا رجوع بسوی، مطلب مخی آیت کی ولقد عفا عنكم صحابون مرکز پاتش، چې صحابون مرکز پاتش نو الله ول تسلی ورک چې عفا عنكم معاف معاف کړئ بس، او دل تما او تا او ټول دنیا ته وي. ان الذين تولوا منكم بشک آکسان تولو منکم چو واپس گرزی دلو دا تاسونا اے پر خود و مرکز، یوم التقل جمانے فغرز دا مخامخ کی دلو دا دوارو دلو، او دل تا التقل جمان سی شرے او حد دخا او حد دلتا، یو کتاب آلکی و مفسر زانتا وینو اغوی چی چرتا پا قرآن کی التقل جمان رازی نغب بدری دلو بدر مدر تسجیلی او حد دے التقل جمعان چو مخامخ شوی دوار دلی پو میدان دا حد کے، انما استزلهم الشیطانو بشکا استزلهم خویولو دوی الشیطانو شیطان ببازی ما کسبو پسود بازی اغامل چی دوی کرو چا ترک مرکزو. آد پیغمبر علیہ السلام پو حکمان وفا نو شوی ترنا، نبی علیہ السلام چې مرکز باندې پریږی دی او دینه مرکز پاتې شه. ولقد فلانهم لیکن الله معاف کړی دی دوی، ان الله غفور الله بخون کې دی بردوبار. سبحان الله، اوس دی آتنا صحابه مقام معلوم شه. اما د تمخ ویلو قلت ولقد عفا عنكم خطاب صحابه ته، مقصد تسلی اږي ته ولقد عفا الله عنهم دا صيغه د غائب ده، مانس خطاب عامده حاصل است اے صحابو تاسو مرکز پری خود، تاسو د مرکز په پری خودو فتح په شکست بدل شو ٹھیک شو. اوس وی اے خلقو صحابو نه چې مرکز پات شو، استزلهم شیطان سو دوی شیطان خویولو، چې شیطان او خویول نو دوی سوکل دوی نه صادر سوشل زلت دیر صدور سوشا زلت، او دا صدور دا زلت دا اجتحادی و زلت نیم خواه زلت فازل و مشیطان دا صدور دا زلت و او دا زلت پامر اجتحادی و اور مجتحد خو مصیبی مجتحد مصیبی که مقام طور سیده نو اجرین دی او کنین و اجر واحد بار صورت دی دی معجور دی افلانهم ان اللہ غفور حلیم مسلمان سپوشوی صحابو تو بد بنوائیں او دیز کراغی انما استزلهم الشیطان دا استزلال نسبت شیطان تولی کرلی. امام رازی لکی چه قرآن منت یو ادب خی چه ان المعاصی تیشوا تدلو ان المعاصی لا ينصب الاللہ، ادب منت خی چه دا معاصیت نسبت با اللہ تنکوائے، کم شی چې بظاهر خنی هغه نسبت به الله ته نه کوي، دا بنوي چې الله غرق لوې بای غرق شلو، بد سیز نسبت الله ته مکا، او دې کې بقا د ادب ده. اگر انما استزلهم الشیطان ان المعاصی لا تنسبوا الى الله تعالی، او ګره سوره یوسف تا آیت ګره سلام وګره 100 نمبر آیت یوسف علیہ السلام چخبر رونو توی نصوی سلم آتو گورا میز غنی وقت افس نبی از اخرج لی من السجن و جا ابکو من البدوی من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، ان نزغ شیطان تنگا چولی و شیطان زما استا پی منز کی بینی پی منز زما و بین اخوتی پی منز رونو زما تنگا شیطان چولی و سورتی کاف گورا دریش پیت ماتو گورا قالا ارائتا از اوینا الى الصخرتی فینی نسیت الحوت وما انسانی ہو او نویر کرے مات دا یادول الا شیطان و مگر شیطان نویر کرے مان دے مگر شیطان شیطان را نویر کرو نسبت دے شیطان تا دارنگی صورت قصص ہو گورا آیت نمبر 15 ہو گورا فوقذو موسیٰ فقضا علیه قال اعظام من عمل الشیطان دا عمل دا شیطان دے دا سیزونا شیطان تا منصوب کی گی اللہ تے نسبت نکل لوجد بقا دا عدبنا مع اللہ تعالی ٹھیک شو بھئی اینما استظلوم الشیطان اغم ببازی ما کسبو پا بازی یو کار سجدوی نشو ببازی ما سی یو خبر آوان دین دا سمالی پا پختو کیے لکا چکر تا دیو خبری اہمیت نرسوئے سو خبر سو مڑا خو سو خبر مڑا صدم نگٹا خبر بی بازی ماں کس پا بازی اغسی چی دوی نشیو پر ایگی دا صلح وائی خو بی بازی ماں کس ان اللہ غفور رحی غفور حلیم تفسیر مزری در تلکی فلا اجوز لی احد اطام فی صحابتی لی اجل حاضر فراری تغذی کی تفسیر مزید لکی لا يجوز لاحد الطعن في الصحابه لاجل هذا الفرار جائز ندی چوسره په صاحب او طعن کی لوجد دي فرار ما دا خبره په تقرن کې نه اږي چری تختی دلو او دای بد کړو بد بنا وای ورتا لا يجوز لاحد الطعن على الصحابه لا يجوز لاحد الطعن في الصحابه لاجل هذا الفرار فردوس الاخبار لکی ابیان شاہ اخبر جے کے باس کو چھ دا ایمان نہ خسدہ الکف چپ آس تیشوہ اور مشکات ثانی کی فمناقب دا عثمان رضی اللہ عنہ یو حدیث رازی اور دل تدیرو لکل دیو رافیزی و رافیزی اگر آگے حج تراغلو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ابناس تو دے رافیزی ہوئی چھ پتا سو کہ سو مشر شتے سو عالم شتے زی او سو تپو سنا کوما اروی آو بے شکا تپو سو کا تس تپو سکول غاڑے ندید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکی او سو تپو سنا اکر یو دا چھ تا سو اے چھ دا عثمان رضی اللہ عنہ دیر لوئی سڑے تیر شوی دے او دیر لوئی خاون دا لوئی درجے دے ندید خو پا بدر کے نو بدر کے تختی دلو وی خواہ وی بیا وی دیکھو پا بیعت و رضوان کی ہم نو پا بیعت و رضوان کی ہم نو او احد کے تختی دلو او پا بدر کے نو نو پا بیعت و رضوان کی ہم نو بدر کے نو احد کے نو تا صدا مانے وی بالکل آو نو چه دائی ہوئی نو دائی سوئی اللہ اکبر سمانا چه او سڑی کی دمر لوئی قصور وی تاسو بیا غی صفت کوئے اور آغی خلیفہ سالس ہوئے مطلب خدا دا سوالات اور جوابات دی حدیث صحیح بخاری حدیث دی دائی و حدیث اتالم ان عثمان ابن عفان فر یوم احد فی آو فی فتا اے فتعلم تغیب عن بدر فلم يشهد بیاو فتعلم انه تخلف عن بیعت رضوان فلم يشهد بیاو فكبر فقال ابن عمر تعالى لخرشا لأخبرك ولأبين لك اما سألتني عنه لخرشا چتا خبركم چتا تا تپوس کر دے جوابو نے واو سرے راغے حتی ابن عمر ورتوی اما فرار یوم احد فاشهد ان الله عفان ہو خدای معاف کرے و اما تغیبا بدر ہر چی دے بدر تنو راغلے دی پنی کا کہ پیغمبر علیہ السلام لوروا اگر بیمار ہوا رقیہ صاحبہ آئے بیمار ہوا فقال لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شہد بدن و سہمہ تو پاتشاہ اور تا تو شہید اور مجاہد ثواب ملاوی گی دیکھا بہما تغیبان بیعت رضوان اور جب بیعت رضوان کنو نو دا سے چوک سڑے ہونا چو نبی علیہ السلام مکہ تلے گلے کفار ہوتا مصالحت پہ ارادے اگر چی تجویز دا عمر شے ہو خو عمر رضی اللہ عنہ عثمان خاص کا چھ دیکھا دے دے الترشتی دی دے لار اور چھ کرے بیا داوی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا دل یمنا حاضی ید عثمان فضرب بیا علائے دی بیاد پوخ کے نبی اصلا اخبر لاسے عثمان پر دل دے عثمان دا لاس پر زیغو کرزاو ازما دا لاس دا عثمان دے اور اخبر لاس راوڑ پر لاس کے خدا چھ ماس دا عثمان بیاد کش اب بیا ورطے اذهب بیا اذهب بهذا الان معك واغدا جواب نزاس عذب الرشد دي عبارة قدا سمال حقان خروجة لك الله اذهب بهذا الان معك واخلا وزه لك من قولت خوي ركش زماد مخنا ركش زماد مخنا چكم صحابو بان سوقتان كي نبس اغير نور اغير سر مناظري مكوان ویا رخ شما دمخنا اور حدیث کے مرازی پوشگنا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم ولعنت اللہ شما دمخنا صحابہ تو بس اللہ وی بس نور ورزا باس مکر رینا اور دا سجیر دلائی والعنہم لعن کبیرہ بان قرطبی لکلی فسرت احزاب کی ان اللہ غفور حلیم یا ایھا الذین آمنوا بیان دا ترک دا مشابہت دا منافقین نا مخ اے مومنانو زان بچ کے دا مرگرتیا دا کافرنا اس اے مومنانو زان بچ کے مرگرتیا دا منافقنا منافقین نا زان او ساتے اے مومنانو لا تکونو مکھے گئے تاسو پشان دا چا کفرو چا کرے دے کفر امراتن نفاق دے نو کفرو سمان پٹ کرے دے کفر پس رکھے وقالوا لاخوانهم اويدي بحق درنا خپلو کمرونا چکم جهاد ته تلو اذا ضربوا في الارض کچری سفر کی پزمکا او كانوا غزا یا شي غازيان نو اوس دلته لو کانا لو كانوا دا خو مقوله دا قالوا دا لیکن دلته عبارت مقدر وخا وقالوا لاخوانهم اويدي بحق درنا خپلو کچری سفر کی دی پزمکا او کانو غزا یا غازیان شی فقتلو مقدر کا پس سفر لار شی یا جہاد او فقتلو او بیادوی شہیدان شی نو لو کانو داد قالو مقولا دا نو دوی وی لو کانو اندنا که چروی دوی منگ سخا ما ماتو نبو دوی منا شیوی وما قتلو او نبو جل شیوی او دا قیدا دا مخالفت تقدیر دا او دا عقیدہ دا کفر دا و دیس پوشوئے منافقین باو چو سوک مسلمان سوک اخپل بیلار جہاد تشیر سو پی لو کانو عندنا ما ماتو که دلتوے نبو مر شوی که دلتوے ندیبا نو شیدان شوی خو ما خوالتوی چو مکو نو لانو گو رکن سوشنا او دا عقیدہ دا سنا مخالف دا تقدیر دا لکه اوسم کې چل سو په سفر لاړ شي او اکسیډنٹ وشي بلی ما خو ورته ویلو چې مزه زما یې مانله وګوره ما خو ورته ویلو چې مزه زما یې مانله نو که مطلب یې دای چې دې نه وتلې نو دې به بچو دا عقیده د کفر ده او دا عقیده خلاف د تقدیر ده په نه شي یارا اکثر داسي کله کله خص خلقوم وي سوک مرشی یرا علاج مکڑا فلانکی ڈاکٹر نہ بوتل نہ خبا فلانکی ڈاکٹر نہ بوتل تو کہ فلانکی ڈاکٹر نہ تلے ناگی بدلی مرگ بچ کرو مرگ بے رسو کرو آغا مشکات کے باب القدر بیاو گورا آیو صحابی یو صحابی نے یو کس تپوس کی دشپگ صحابوں پہ در سخب دے دمر اللہ فانتونا وعلم انما اصابکا لم یکن لیختئکا وانما اخطاك لم يكن ليصيبك فان مت على غير هذا دخلت النار چې څه در تورسی دا بنوې کې دا میکړنه په شیو بوما او چې څه ملاو نشي دا مو چې دا څه میکړنه حاصل کړی به ویو دا کې د خلاف د تقدیر نه ده لوخه چې ما چې پیغمبر غار ته مکم سوانا او بیا چې دا دغه څه لیکلی بس ټیک شو بل وخت ولا نور څه نه ویل تاسو مو له غیرت راغله وای الله لو کان عندنا ما مات وما قتلوا ليجعل الله دا ليجعل متعلق دی عبارت مقدره پوری ليجعل متعلق مقدر دی معنی القى الله ذلك الاعتقاد القى الله ذلك الاعتقاد دا اعتقاد الله د منافقو په ذکر کې چور دی ولی چوګر دی دا اوګر دی الله پاک دا عقیده دی حسرتن سبب د افسوس په زونه دی کې دښوا چې منافق همیشه به بس وې مرش خو بس ارمان دی زله کې مې یو ارمان پاتش پلان کله مې بوتلې خو بس مرش خو زله کې مې ارمان پاتش ما ورته مينتونو کولی چې مزه پینډه ته مزه مزه زما نه مننه وګورې چې دا د شمش دا یو ارمان مې پاتش چې زما یې منلې حسرتن فی قلوبی عقیده د مسلمان موحد والله یحیی و یمیت الله جوند کول امر کول کی والله بما تعمل بصیر ولئن قتلتم فی سبیل الله ترغیب الی الجهاد او کتاب شهید کړه شهید الله په لار کې او مت بیا امر شوای تاسو مشران تاسو رون تاسو نو جواب مقدر دی فلا تحزنوا خفکی یم ولی لمغفرۃ دا د قتلتم دی پار علت دی لمغفرۃ من الله قام خبخنا بالله ورحمتنا وردی داغ دنیا او د مافیانا یجمعون چې خلق جمع کوي ولن متتم او قتلتم لیر الله تحشرون دا دوباره متتم او قتلتم ولوی د تحشرون ترتب دی پاره مخکې وی خیر ما یجمعون لمغفرتم وسو الى الله تحشرون دیشا فبما رحمت من الله ذکر د آداب لپاره د امیر د جماعت دا مشر چې کله امیر شي دا غي امیر صفات وسی دا دغه صفاتونه ذکر کیږي فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت الله پاک لن تلهم نرم شوی ته دوی لا دانه چې نرم شوی دوی تا نته نرم شوی او استاد دا نرم مزاجی دوی سرا دا د الله د رحمت تقاضا ده ولو كنت فظا شویت سخت جبه غریز القلب سخزره نو معلومه شو چې امیر به نرم مزاجی زکه در آیا و مثال خود گودو بیزوی کنا تاکی خومی بدومی و خیارومی قمکلومی لویومی وڑکیومی نو تبا نرم مزاجی ولو کنت فضا استا لحجه با نرخی غریز القلب ازرب دی نرمی لن فضو من حول کا همانا کتوی سخ جبی سخ زره لن فضو من حولکا بخامخا دا صحابه اکرام چی دی دا بکر ورشود تانا چار چا پیر بدانا تختیو دلو او تب ایک جواز پاتی شوی فافوان هم زدر گزر کد دوینا وستغفر لهم او بخن وغان دویلا وشاورن فی الامری او مشورک و دوی سر پکار سو خبر شفافو افو کا سمانا که چرستا ایستا او دو دوی پو منز کی دوی ناستا پا حق کسا حق تلفیوشی فافان هم درگزر لکا یا دوی نا پس غلطیوشی فافان هم نظر انداز کا غلطی شوی دا نو نظر انداز کا نو کتاب پی ملی کا او دامو چی تنقید نبالا تر کوئی بھی نئی فافان هم دوی دا تنقید نبالا تر دی او ته د تنقید بورای ولې چې همې پر اسبر دینو ډډو دی بازار نو خېږي بیا فافان هم سوق یار مدارج لګي یو نه پدې کې هو تاسو پکا چې کورس مې در تقودل په شان صحابه باندې ها دا خو کم څه کم چې شپږ میاشتې وکړه اوس موږ ترجمه منډه منډه باندې وایو ځکه وجدان اول ورځ شو نو پیښتم باندې چې مخته نه دا وسنګ خلاصې فافانهم نتدر گزرت کوا او واستغفر لهم او که دوی ند اللہ پا حکم کی سحق تلفیوشی واستغفر لهم مافیان والا غوارا وشاورن فی الامر او کله چې ته یو کار کوي نو دینه مشورې اخلا او د دې نقطې درسو ذکر کوما فاذا عزمت او کله چې ته قصد وکې دی یو کار فتوکل علی الله الله باندې اعتماد وکا نه په مرګرو او نه په اسبابو ان الله يحب المتوکلین الله خو فی غصو چې هغه ذات اعتماد او باور کوي دین برابر صحابه شان سو بیان کی چې کوم قران پیش کړ دے واستغفر لهم استغفار الرغوان ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واستغفر لهم بس وشاورهم في الأمر مشورة تاخلا تاولي ولما ذكر كي جا خدي لپارا چه كم امورو كي وحي ندر آغلي كما مسألة چه وحي كسر واضح شوه ندر صحابونا مشورة واخلا یو ٹھیک شوا دیم خبرا اسی مشورة واخلا فمشورة کی سشه دی علاقه تطویب النفوس دی چه تبا دیتا علاقه راشا خبر آرا دا کار کول غواری ستا سل آئی دا نچاقب جی داسی یا داسی که وقت وقت پل اخوا خوا زب خوشحال شیر پیغمبر سامران دید خوشحال خوا اگر ما تیویل ما نمشورة خست نپا مشورة کی دا صحابو دا زنو تطویب دا خوشحال ولی تشوا دوشو دریم خبر داد چې په دې کې تعلیم د عام امت ته ده چې پیغمبر چې صاحب شریعت ته هغه ته خدای وی چې شاور مشورې اخلا مرګور سره بیا هر مسلمان له پکا چې دیم د معاملات کوي په خپل معاملات کې د بل مشورې اخلي خو عام مشوره علما لیکي قرطبي چې دا مشوره د دینی مسائل په اړه کې مطلق عالم نه مشوره اخلي کی دینی معاملات سره مطلق عالم نه او که دا مشوره ستا دنیوی امور سره بیا یو خط تجربه کار نه چاگه دا دنیا پا کارون که خط تجربه لری ناغی نبتر تا پوس که و شاورم فی الامری سو خبری دی اولا تطیب نفوس تیشوا او دیما خبران